یو عذاب دنیاوی دی یو اخروی دی مخکی امتنو بانده باچه عذاب دنیاوی دا اطلو دا اللہ دا طرفنا دا غی مختلف اقسام مختلف انوات آسف قلع ویلی بی وائے او دا دی امت عذاب اللہ تبارک و تعالی دا مسلمانان و پلاس و کافران لعذاب اور کئی اللہ وی دا تاسو چکم دنیاوی عذاب غاڑے دا غی قریب دیو تاسو تبرو اسی او مفسرین رسلی دی چه دا قضوه بدر پا موقع باندی او دا غی نروس تو دیرون غزواتی کی اللہ تبارک و تعالی پا دی عذابی نروس تلی خدا عذاب تلاس چود مسلمانانو قتل اکلو قیدیان اکلو سسی ورسر اکلو ادا خبر تاس مکر آغی باندی حقا سے عذابی نو او تاس باندی تاس عذابی نو کسی تاس معلوم دا بار بار دا خبر چیگی چی دی کافرانو باندی اللہ تعالی عذاب مسلمت کرے دی دا سے عذاب کی گرفتار دی تی تن مر نو ور دی سو کو باندی را رہی سو کی پبل باندی را رہی مادل تغل تکڑی دا تارا تغیلی زان میں دلتا ان خلاو زان میں انتا ان خلاو زان میں تباہت و اصنی ہو نکلن دادا غد حکومتنے چھو بتاس ہو آئے اگر یہ زان دخلاسی کو چربانی نکلی دی اللہ تبارک و تعالیٰ پختل ذات کی گرفتار کری دی زان تے سبی اور اللہ تعالیٰ پا غی بانے را سزا گانے را اس کے دا مسئلہ میں چھو دے جواب ہمیں کہ دا خط عند اللہ دا علم نبہر ندا خدا دا اللہ فضل میں کتاب جرمونہ کو ہے کفر و شرک و سمجھتی کتاب کو عذاب مراولی خدا اللہ تعالیٰ دا رحمت و دا اللہ تعالیٰ دا فضل میں تاسو غلطہ فائدہ معاقلہ منم اللہ تعالیٰ کا موتا جرم نہیں سی منگانے پل فضل اور رحم گئی ندی ندی ان انسان غلطہ فائدہ نہ لیچا اللہ زمان پر عمل بانے پرکتے نا اللہ تعالیٰ دے چاہتا کفر باندے دے چاہتا گناہوں بانے خطا اللہ تعالیٰ کو خیدی نا او نا قدی باندے غرازی دے زان لہ موقع دا موقع در کرا زان لہ خبر دا موقع در کرا ممکن دے ستو دا دی نصیب شی او ممکن دے ستو ناونے دے مختلات شی دا جواب اور تو دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتا جیتا اور مزاج تا اس کا معلوم ہو چی دے یو یو تن پا کفر باندے باقا خفتے دلو چی دا خلق دے کفر نے اس کو کی گیو لینا دے ایمان ہو لینا رو لی او دیکن دا پانو دا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف چلینا جو منصوبے بے جو ہوئے تدبیرون و مکرون بے جو نبی علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ تسلی اور گئی کہ فدی بانی تقفتی کما وہ چی دی اس طاقی دا افتا منصوبے جو لئی فدی پا غفل منصوبے کی کانی عدی دینا اس لئے تا استمالون دا دا مسلمان خلاف سن دا منصوبے جو لئی دی تا استمالون خبر دا کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی لی دی کہ دا سے زمانہ براشی کہ پا آغا زمانے کی با اسلام بانی ادری دل دا سیوی لکا سنچ پتورا تیز سلائی کی او سلائی شم علاس کی بلا گرزئی نم دا کفر سلائی بان دا ہر طرف ندی دا کفر تیری و توفانی ندی دا دین کے دق واحد مسلمان دی جب اقل اسلام حفاظت کی دا شم بلا کرے گا اپیا ممکنہ بلکی دی دا تازہ حضور دا مسلمان خلاف کی مغرض دا دی کہ دلتا اللہ تعالی نبی علیہ السلام نے تسلی ورکے مسلمان نے تسلی ورکے کہ پہ دیکھا پتو گا مقا آنا مسئلہ دادا چھ دا بنی اسرائیلو دا آغی اگا احکامو کی تغییر تبدیل کرے دا معلوم خبر دا یہودیانو محکام دے تورا تول بدل کرو عیسائیانو محکام دے انجیل تول بدل کرو او بس زان لے پچھے کل کل احکام کی تمہتان دے آغی لیکن قرآن مجید را دے دے دا غلائے اکولا دے دا درو دے اکول قرآن مجید دا ہریو انسان غلا درو کئی تو ایسا دے خبر کئی قرآن بالکل اب اخکار کی چلے کا داخل ادا ہر یو سڑے را پاس جان میں کاستان جو کہ قرآن کا بھائی جان میرے بھی تو دگا بنی اسرائیل بان نے قرآن ردو نے دل تک کہ داتا سکر میں خبری کوئے دا خبری بھی بنیاد بھی یہودیان نے یوں دا خبر اکولا کہ گرہ ابراہیم علیہ السلام یہودی دیو جنہ منگا پتی یہودیت بان نکلا دی اللہ تعالیٰ جواب ورکی کہ ماتان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ دانک ادر تچاوی نہیں جاتا اسی بھی بنیادہ خبر رکھو ہے دیم باغی درو جو کل کہ دوخان دا رخی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام شریعت کے ناجائز بھی قرآن پہ ردو کو چو کل نتعام کان حلل لبنی اسرائیل اللہ محرم اسرائیل ادا نفس دا حضرت یعقوب علیہ السلام کم بنیاد دا نظام دا اندازہ جنہ حرام کرو تا سے نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنگو ہے دیم باغی دا دی بنیادہ خبر کولا کہ ابراہیم علیہ السلام دے یہودیت وصیت کرے رہے اللہ تعالیٰ پہ رد کو وصابہ ابراہیم و بنی ہے الى آخری دی فصابها ابراهيم وبنيه ويعقوب ما کي سوره بقره کي تفسير دي چې تاسو دي دنيا نه خبره کوي حضرت ابراهيم عليه السلام پر بچو ته کوم شي کړو دا دي تفسير بقره کي بيان شوی دي او حضرت يعقوب عليه السلام کوم غرض غادي چې دي يو ديان عيسایانو کوم هغه غلط خبره راځي په خلکو کې چې لکه دا دين فلان دي دا دين فلان دي الله تبارک وتعالى په غيبانې تنقيدات وکړي اور دا غیر حقا تجربی و ضرور اللہ تعالیٰ اختارکلو یا دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارکی چھتا دائی کم خلط نظریہ با یا یہودیان کم اغب نازیبا لفظی دا مستعمل کرو تا غیبان لی اللہ تعالیٰ تنقید کئی ندائسو خبری پنیم گری رکو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال اللذین اللہ فرمید کافرانو کم کسان چی کافران وغیب سری یعنی اغه دا قران چې موږ یې ورچانا د غاز د عدالت موتنا چې مرګ یې ورسره د بیا ژوند ورسره د دین انکار کوي هغه وړي اي ذاتنا ترابا آیا کله چې موږ خوري موږ خوري شو خبر چې مړې مړې او سره مړ شي خبر چې خط شي او بس د دې چې کوم ازادي ټول ته تر بیت شي خوري سره خوري شي وا اباونا اور دار زمنګ مشران زمنګ مشران زال چې مست مړې دي خوري سره خوري شي دي ا ان لا مخرجونا ایا من بیان یسترجو د دې قبرونو نا فدا سے حال کې احیاء چې موږ ژوندیو موږ به ژوندې د قبر نبی ایا استلې شو دا خبره کوم نه منو دا خبره کوم زه نه اخلي چې کله انسان فوري شپه قبر کې نبی ژوندون د کومه غالي راځي تا کرامه دا یعنی دا د هغه یو پوره دلیل او پوره علم او زين به دا وي لقد وعدنا هذا فتحقیق سره قامخا وعده کړی شوی دا موږ سره هذا د دې قبرې د دې خبرې وعده شوې ده نحن منصر و آباؤنا زمنګ شران سره من قبل مقصد دینا مقصد دینا زمنګ شران سره وعده شوې ده پس موږ سره دا وعده کیږي چې د مرګ وروسته بیا ژوندون دا څه کوو لا نرا لها حقیقه موږ نه وینو د دې خبرې حقیقت ولا وقوان او نراتل د دې حقیقت نشته کافرانو بداوی چې دا خبره موږ سره مو شو زمنګ شران سره دا دې حقیقت خبره ده د دې تر اوسه ټول دراغلي زمونږه مشران کومه زمانه کې مړ دي چې کله څو ژوند دي شي دي دا اعتراض ان هاذا نددا وعده د چا د بیا ژوند الا ساتر الاولين مگر دا هغه کسی د زلو خلکو دا هغه بی بنیاد کسی اساتیر بی بنیاد غلطی کسی د زلو خلکو دی غیبا دا وي ته کوم څه تاسو پیدا نه کړه د زلو خلکو دین دی الکه دین نه ویني خو ني وا غدین دې کوم دین په مصطفی صلی الله علیه وسلم نازل او ما غدین دې زمونږ وي او دوی وینه دا پرې ده کنه دا دې خیانو سی په لکري د یاغ طرف ته سره راځي نن دا دې رښتا ځان ته مسلمانان وي او بیا مو یله کا پرې ده سره دې په ځړې خبرې کوي نو یې خبرې وړي یې قل او ایت غمر نے سلام دې تا دې حقیقت واضح دې دا چې په قانون قبول هم چې انکار کو هغه سره الله تعالی دنیا کې سکړې دي تاسو سره هم کوي دې ته تخویفی دنیاوی وي قلوا يا پیغمبر علیہ السلام اسیرو فی الارض دیتا ہوا یا صرف گرزی پر ازمان کا جو حضر پارا ہو گرزی سیل صفا را پارا سیل صفا کا انا فانظرو تاسو لگو گورا خوبا نظر دے اعتبار سرا کئی فکانا آقبت المجرمین سنگو انجام دو منکرینو کم کزان چا غی انکار دو پیغمبرانو نکڑو او دا کم خبر چا پیغمبرانو دیتا کڑوا چا دے جو مر نبس بابیا جو اندونی چې دینم د انکار کړو دا غي انجام لږ ګوره پس الله تعالی نو انبیاء او سویل بیا د خلکو د پیغمبرانو نه انکار وکړو هغه ورته دا خبره کړې و چې دینه مې انکار وکړو کوئی تاسو خاصم شان ته کله ځای کله یمن ته سفر مو جاتی روي دا تمام مخلوقات تاسو مخه لګ دا غي انجام کو ګوره دا نه دا چل بتا سره کو بیا د پیغمبر علیه السلام د دې په انکار باندې ډیر خفه کېده او چې کله به نبی صلی الله علیه وسلم دروځنه غل چې ته دروغ وای نبی صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خفه کېده الله تعالی ورته ولا تحزن علیهم مخفه کېږه مغمجن کېږه علیهم په انکار دې خلق باندې دغاس نه چې دا خلق د بیا ژوندون نه انکار کوي نبی صلی الله علیه وسلم ته په دې غمجن کېږه ما ولا تکن فی ضیقن او مکیږه ته په تنشیا کې مما دا هغه خبرونه ينفون دا هغه تدبیرونه چې دې کمزوري تا خلاف چې کوم چلونه اولونه تدبیرونه جوړي نو تنسیا متوخه زړه په تنګو معنا دا ده لګیا دی دې تا سره سکول نشي تا به ته ضرور غرمت لري کوم دې باندې وسیدا جانې راځي ولا تحزن علیهم او مغم جن کی دا په انکار دې خلق باندې چې چانا دغه قیامت نه چې دې انکار کوي ولا تكن فی ذیکن او متن سیا کوا مما دا هغه خبرونه یم قرون چې دای دا کوم فریبونه جوړی په بارس پاکه فریبونه سو مکه مکرمه کې به کسان تقسیم کو الکه ته په دې قصه کې کنا خدا لار راغلی د خلک د غازی مکه ته دلته کې نو وزه به کسان کې نو یو به بیت الله سره ناشته چې کوم کسان به حج عمره نه راتل کړه په خاص په دې زمانه دی جاهلیت کې دا الکه دلته یو لوی ونی دی هغه ګور تاسو دا چې خبرې ته پام کوو دا غو نه مونږ دا هغه چې خبرې اوري دي مسجد راغلم دغه خانه کې دي دی وری دا چې ډډه والی وه الکه پام کوو کړه دته دا کړی نه ته دا چلته کوو کا چې دا بهر خلک چې د نبی رسول الله خبره وانه وری دای به ایمان وروړي نو په دې بنیاد باندې به دای چلی نه ورنه کول پیغمبر علیه السلام به ډیر ځا په کې دو الله ته تلور کوي چې دلته په کې زما دې څه کولې شي سره د دې دومره چې دا ټول لارې دې نسلی وي لیکن الله تعالی بیا اسلام له څنګه سره جوړ کړی شي او یقولون اول دې دا به مشکل شکر چې کله دې دا خبره کولا چې دا قیامت بالکل شته دینا نو دای به سوي متا حاصل وا دو کله به دا واده قیامت ان کنتم صادقین کتا سرشتی ہیں پدی خبر کی چی قیامت ستا لیکن خبر را کرو کہ دادو کلی رضا توخ ہے جواب اللہ تعالی دیدی ورکی قلوہ پیغمبرہ دیتا عصا قریب دا شاید این یکونا ردی فلکم این یکونا ردی فلکم چی نزدیوی چی را ابرسی لکن تاسو تا باز اللذی باز حق آزاد تا ساجرون چی تاسو تجلتا اسر غوار ہے تو جلتے سره غواړې قلوا پیغمبر دویتا عسى امید دې اي يكون رد فلكم چريز دي وي چرا اوبر سيتا ستا را اوبر سيتا ستا باز الذي باز هغه عذاب تو ساجرون چې تاسو په جلتے سره غواړې پتا به سره چې کوم عذاب غواړې قریب چې دا بتا سره ورسي بدر او داګي نه علاوه نور موکو کې دا عذابونه دې پر ورسېدل کا ردیفه پا مانا دا قرب سرا پا مانا دا تاجیل سرا از دیواری سرا تل بیار آجی یقولون مطا یقولون مطا اتلا بیدا قیامت اللہ کلا کسا بکلے خلاصان یکون قریبا ردیفه مانا قریب سرا قرآن در ذکرے دا شاید نزدی بیدا چی رو سیتا سبا عذاب و این رب دا بے شکر ربستا تاتش و دا خبر چیتا سو کفر شرک ہوئے اور اللہ تعالیٰ تا اس کو سنوئی فإن ربك بيشك ربك لا يعلم قامخا عالم به فإن ربك بيشك ربك لذو فضل قامخا قاون فضل على الناس فخلقوا مع ظلمهم لأنفسهم سرد ظلم کو ند دي خلق رزان نصرا كفر كي شرك كي گناونا كي اور جام اللہ تعالی فضل رحمت دے جهالا فدي عذاب نرازی ولكن اکثرهم لیکن اکثر خلق لا يشكرون شکرینا دا قید دي کبار خدا او شکریہ ادا کرے کہ سرت گناہوں نے اللہ تجھا سزا نہ رولی اے اللہ تعالی داستا رحم دے اللہ داستا فضل دے من خدا کو تجھا من سر احسانات کے تو شکریہ پکار ہوتا نا بے کافرانی شکریہ نے اس کلا وَإِنَّ رَبَّكَ او بے شک ربستا لیعلم و خامقا عالم دے ما تکنو صدورهم با آغا خبر باندی چھ پٹوی سنید ہوئی وما یعلنون او سچ دے اختار کئی د دې سینو کې چې کومه پټه خبرې دي الله تعالی باندې عالم دی چې د دې په سینو کې سړي او دا ښکار چې کومه خبرې کوي الله په دې عالم دی پوره معلومه خبره ده چې دا الله تبارک وتعالى نه کوم شی پټ دی نه و ما من غائبه فی السما او نشته یو شی پټ په اسمان کې د مخلوقاتونه ولا ارض او زمکه کې و ما من شیء غائب عن العباد شیء بول سره نشته دې هیڅ یو شی پټ دې مخلوقاتونه په سمای په اسمان کې ډېر څه نه زمونږ نه پټ دي په مکه کې ډېر څه نه زمونږ نه پټ دي په الله یې نشته د دې څه نه نه الا په کتاب المبین مگر له محفوظ کې لیکلي دي زمانه خو پټ نه دي تا ته په اسمان کې ډېر څه نه نفکاری مکه کې ډېر څه نه نفکاری په هر یو شی له محفوظ کې لیکل شوی دی پای کې راغون محفوظ دي اوس دا مس کې جمله معترضه صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانې چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک طرح خبر کے مکمل دیشتی نہیں ہے قرآن دیشتی نہیں ہے اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ پتا کی سرداد قرآن یا قصو بیانوی علا بنی اسرائیل اتا اکثر اللذی اکثر حاغ خبری ہم فیہی اختلفون چه دی پائی کہ اختلاف تو ان گری دی اختلاف پسو کی تو تا اس تمہا دری خبر اختارت لے یو بدیوی چه ابراہیم علیہ السلام یہودیو قرآن پر ردو کچھ ما کانا ابراہیم و یہودیا ابراہیم علیہ السلام یہودیو دما خبره دی دا کولا چې د حقوق دا غوخه حرامه وا او په شریعت ابراهیمی کې حرامه وا الله دې رب کو چې کل طعام کان حلل لبنی اسرائیل لا محرم اسرائیل دا ټول حلال دا خو یعقوب علیہ السلام په ځان حرام کړی دي. او یعقوب علیہ السلام نو سید ابراهیم علیہ السلام دی، نو دین ابراهیمی کې دا کله حرام دا خو تاسو دروغ وایئ. درېم هغه دوی چې وصیت کړی دی یهودیت خپل اولاد ته، الله پر رضا کنه وصا ابراهیم بنی یعقوب، هغه څه وصیت کړو چې زمانہ دا الله نه علاوه نور ګور تاسو خدایان نه نیسي خدا ویلو دای نه ویلو دی یهودیت لري خبرې دي. څلورم دی د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې استرا دی بنیاد خبره غلطی خبره به په عیسی علیه السلام باندې تړلې. قرآن دا غي جوابونه ورکړي چې عیسی علیه السلام په کلمې د کوم ته راغی دا زما په خبر دی. مریم رضی الله عنها پاتہ دا دادی دادی په دیوانې تنقید وکړو چې نو صدا غا اکثر الذی اکثر هغه مسائل چې دی تای کې اختلاف کوم جو فإنه او پتہ کې سردا قرآن مجید لا بل خامخا هدایت د پاک ژوند د مؤمنانو دی. مؤمنانو ژوند ته هدایت نصیب کیږي په قرآن سره. ورحمت الله و رحمت د مؤمنانو د پاره دی. عملیات د دوی کې عملی میدان کې دار مؤمن د پاره رحمت دی، اور علمی میدان کې دار مؤمن د پاره څه شی دی؟ هغه هدایت دا هدایت دی. دا قرآن دا خدای مناسب بیان کړ او اوس دې نور مسعود دی. وقال الذين كفروا اذا كانوا كافرون واذا كنا ترابا قال تشو منغا توري فاباونا دارنجا مشران زمن اننا لمخرجون ايا من بيس تريد تكبرنا قد يحال كي جندي بيو دا خبر دي يمن لقد وعدنا هذا فتحقيق رواده كلي شي زمن سرا هذا دا نحن من سرا فاباونا زمن مشران سرا دا نحن بيو دي راغلي دا نحن فائدنا من قبل ما قد دينا او دي خبر منغا صحتي قتل نوينو او ندا راضی دا ان هاذا ندا دا خبره چې دا باز دا الا ساتر الاولین مگر به بنیاد خبره دي چا د زلو خلقو کسی دي زلو خلقو به بنیاد خبره دي. صلی الله علیه پیغمبر علیه السلام دې تاثیرو کلار دی وګر دی په دې مدد دي څنګه دې لګو ګورای کای فسانا څنګه عاقبت المجرمین انجام د مجرمانو چې کم کسان هغه با انکار دي چانه کو پیغمبران نه غوی درو جنګل او هغه چې کوم خبرې کولی راغې نه انکار کو دا غي مجرمانو به آسان جامه ولا تاذن عليهم او مغم جن کی کسب پسبانے پہ انکار دے دی باندے دباس نہ او ستا پر دروجن گنو لو چتا تے دروجن ہوئی ولا تکن فی دویکن او متن سیا توا مما دہا کارن لا یم کرون چ دئی کم تدبیر نے جوڑئی خلاف ستا دے اسلام خلق کی تفصیل کری دی پلار کی کی نے بھی بالکل تن سیا متا تو یقولون دی بدی کا کرانو متا حاصل وا دو کلا بن جا وا دا ان کوم صادقین پتا سو بری فرشتي ہے لا تاسو چې کوم وعده قیامت یاد وي دا بکلې خدای پیغمبر عصا امید دی ان یقول ردی فلکم چې نزدې وي تاسو ته چې راو برسي تاسو ته چې نزدې وي چې راو برسي ردی فلکم چې راو برسي تاسو ته بعض الذی بعض هغه عذاب ته ساجنون چې تاده سره غواړي مگر انور مو کو کرا دے خدای پیغمبر عصا شاید ان یقول ردی فلکم چې نزدې وي چرا اوبر ستا ستا باز الذی باز هغه عذاب ته ساجنون کتا ستا د سرغواله و ان ربک به شکر ابستا لذو فضل خامقا خاوند مهربانه دی علی الناس په خلقو باندې سره د ظلم د دوی نه د ځانونو سره چې زری ولا سزا ور نه کړه ولکن سرهم لیکن زیاد خلق لا شکرون شکریا نه ادا کوي د نعمتونو د الله و ان ربک به شکر ابستا لا علم خامقا علم بما هغه خبرو تو کل صدورهم چې پټیږي سینې د دوی دوی په غوږونو کې خبرې کوي ځکه الله تعالی خو علم دی په پټه خبره څوک یې ذکره او ما یو لینو څه چې ښکاره کوي او ما من غایبه نشته دی او شی غایب د مخلوقاتنا په اسمانونو په ځمکو کې الا په کتاب مگر لیکل شوی دی په لوی محفوظ کې مبین لوی محفوظ کتاب مبین لوی محفوظ ان هاذا القرانا پتا کی سره دا قران یقص علی بنی اسرائیل بیان ای بنی اسرائیل دا اکثر الذی اکثر هاذا خبری فی هم کی کتاب بنی اسرائیل پای کی اختلاف قوم کی دی جیسے اختلاف دی مبارد عیسی علیہ السلام اختلاف دی مبارد ابراہیم علیہ السلام اختلاف دی مبارد غفر خانو اختلاف دی مبارد وصیت کی کتاب سلور اور خبری میں دستور دی و ان هو پتا کی سره دا قران له دن قامها هدایت قوم کی دی د پار بچا یعنی هدایت زمون د مؤمنانو د پار دی و رحمت نو رحمت دی چاله پارا د مؤمنانو د پار په عملیاتو کې مؤمن سره زکه خدا خو د ټول د پار دی او مؤمن په دې یادې چې فائدې نن دی دی د نور خو د قران نه فائدې نه لري نو زکه مستقل دی. ان ربک یقضی بینهم بحکمه و هو العزیز العلیم اقل علی الله انک علی الحق المبین انك لا تسمع الموتى ولا تسمع السنة دعاء اذا ولوا مدبرين وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمعوا الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون بحضور صلى الله عليه وسلم بتمام انسانان سرا كده شفقت او دهم دربيت مجزدا لرلا داغي تقاضا داوا كده زول خلق تعد الله تبارك تعالى دا پیغام اوري او دي جهنم نادغ تسان بج د حضور صلی الله علیه و سلم د تمام انسانانو سره د شفقت او د همدردۍ چې کما جذبه وه دا غي تقاضا دا وه چې ټول تاسو الله تعالی پیغام ورسوي او دغه خلک د جهنم نه بچي کوم کسانو چې د حضور صلی الله علیه و سلم دا پیغام قبول نه کړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زبیدہ نے دیر زیاد کا سکے دو کہ زبیدہ زنا خبرہ اولین قبلی داخلت ایمان اولین راڑی اللہ تعالی یا اولین جن زبیدہ نے با نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیر زیاد تکلیف رسے دو سخت صدمہ رسے گا داخل نبی علیہ السلام کا غمجن کے دولت سنگا کی اولاد د خپل پلار حکم نمنې او د پیر تزان ګرځي نو دا مور او پلار په دی اولاد باندې څومره خفه کیږي مور او پلار دی اولاد ته وایي بچي دې طرف ته مرزا دا طرف نه دی دلته وو چې د غرب شي څنګه چې پتريږي او دا چې مرزا په اور کې به اوسېږي کله چې دا اولاد د خپل مور او پلار خبره نمنې او دای اور تا ځان غور زئی نو دا مور او پلار څومره زیات خپتیږي د دې نه زیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې امت باندې خپتی غلو چې زه دې ته دا خبره کوم چې د جهنم نه بچ شي او دای ځان په خپل دې اور ته ولې په دې باندې پیغمبر علیہ السلام دې زیات خپتی غلو نو الله تبارک وتعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی ورکړي دا هم مضمون له تسلی دی لکه د دینه مقدمه او مضمون بیان شوی دی نبی صلی الله علیه وسلم ته داوی چې ستا کار په هغه حق رسول دی حق بیانون دی څومره چې پیغامات خداوندی دی دا مخلوق او رسول دی کدی کې خو ستا څه قصور نشتا چې کتا خپل فرایض صحیح ادا کړی دی خو مخه تاسو کوم کسان ځان جهنم ته ورغی زی کی چې کم صلاحیت د حق د قبلولو او د یا صلاحیت ورکړي الله تعالی هر مخلوق کی هر انسان کی صلاحیت یې دی هر یو انسان کی د خو اعمال او استعداد الله تعالی یې دی لیکن دا سره د خپل صلاحیت او استعداد تباہ کی او خو اعمال نکی علم زن کی منزون او نکی حجون او نکی نو قصور خود دې کس ته ځکه دته الله تعالی هر څه مخې ته کړې دي صلاحیتونه په دې کې دي نبی رسول الله ته داسې تسلی ورکړي چې په دې پیغامات او رسول کې تاسو کو تعالی نه ده کړې تاسو دا مخې ته چې کوم کسان حق قبلې نه دوی له جماعتم صلاحیتونه ورکړي ماتم استعداد په دې کې پیدا کړو ندی خلق او خپل صلاحیتونه تباه کړې دي او غفل استعداد ختم کړی دی نو قصور د دې خلق دی قصور ستانه دې څه ډیر زیات ښه کوي تاسو خپل سوچ وکړئ چې د حضور صلی الله علیه وسلم څومره شفقت او همدردي د امت سره لکه چې بیان وشو اته امت نن څه امت نن کم طرف ته روان دی والدین په خپل اولاد باندې دومره غم نه کوي لکه څنګه چې حضور صلی الله علیه وسلم په دې امت باندې خطر کوي نالایق اولاد دي کله لیاقت په دې موجود دی خدا خپل کار په طریقه باندې روان دي نبی رسول الله په طریقه باندې روان دي بیا د دې وروسته الله تبارک وتعالی د دې کسان درې مثالونه بیانې یو مثال او تشبیه ده د مړو سره چې دې خپل خلکو غفل صلاحیتونه تباہ کړه او دوی سره خبرې کول داسې دي لکه څنګه چې مړی سره سره خبرې کوي. مړی دوی ته اوري لیکن تاسو ته خپل معلومه ده چې د دې اورېدو هغه تاسو فائدہ نه دی، بالکل څه فائدہ هغه ته نه دی، ځکه دارالعمل خو دنیا وه. د دنیا نه خو هغه سړی رخصت شوی دی، بل طرف ته لاړ دی، که هر څه ورته وایي هغه ته د هغې فائدہ رسي نه او نه هغه هغې نه څه فائدہ اخلي. دغسې مثال د دې کافرانو دی، لوی لوی غوږونه دي، خبره اوري خو چې کوم حق د اورېدو دی هغه شی دی کې نشته. نفس اورېدل خبره نه ده، بلکې د دې اورېدو نه رستو دغه خبره دغه مضمون قبول دي. اور دا کافران گوچ دا پیغمبر علیہ السلام واز اوری، بیان اوری، دلائل اوری، لیکن سکل بیتا ہو اب لو دے نددی کافران مثال اللہ تعالیٰ یو دے مرسر اور پی او دیم اللہ تعالیٰ ددی کافران مثال بیا دے گنگیان اسر اور گئی، یو سڑے کون دے کون او اغت تا آواز دے او خاص کر پدا سے موقع باندے چی اغتا تا شاون کی تاسو خپل سوچ ته ته دغه ګورو سړي ته بیا आवाज اورو دي شي مخامخ چې د ګوري نه تاسو له دغه ګوري د بیا سنا سپو هغه کې راځي، لیکن دغه ګور سړي چې کله تاسو شاک خپل سوچ ته په دې موقع باندې یو سړي هغه ته بیا خپل आवाज اورو دي شي. نو دیمه تشبیه او مثال الله تعالی د دې د قانون سره ور کوي چې دا کافران په حقیقت کې د حق د اورېدو نه کاڼ دي، او خاص کر چې بیا تا د شام کې راضیونه مجلس کې حاضرونه کوي دته به قانون ته واو دي څنګه دي. درېم نمبر تشبیه ور کوي د لندو سره چې سیده د دې کافرانو مثال د لندو دی، او نن ته چې ویل کې دا لار سمه ده په دې باندې ته منزلې مقصود ته رسي، او په دې لار مزه مخکې کم نه ده پریوزي، نن ته ستا دا ګوتې ښکاري، ستا دا لار ښکاري چې داسې راځو داسې مره ده. اغستا تدی کیفیت ناس تاثرت نی قطعا نا اللہ تعالیٰ وی دا بڑی دی دا کان دی دا راند دی اے حبیبا تا خپل کار کرے دی، لیکن دی خپل صلاحیتن دا سی ختم کری دی دی ہر صلاحیتن ختم دی سیبا استعداد ختم کرے دی تب دی بانی پریشان کی گما اللہ تعالیٰ دل پر دی کافرانو چی نبی علیہ السلام اغید دعوت ورکو دا غی بری مثالینا اللہ تعالیٰ بیا غی خبر اخلا دی یا اور بسی دیم مسئلہ اللہ وختي